ça c'est Daniel Aziwa. Aucun mot. Mami nanga ye ye, mami nanga, mami nanga ye ye, mami nanga, longo nanga sonye na mi sabato. Atana mi sonzambe, oko sala se wanga, atana mi soñau. Eko tika la se bolingo mama, eko tika la se anga na moya susi. Eko tika la se anga, mwana mama. Komizele ya bato, aluka gani, amama. Komizele ya bato, aluka gani, amame. Komizele ya bato, aluka gani. Job.